się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Jest abłoni chłosi drachni snał barakam. A masz błoni, a u drugiej, a katiale daje głowu ciażiam. Nazyk mój na to olej. Jak man, zorman na mała, nazyk mój na to a. Nic szwenek, leł szwenek chłosz tyrni, a kaciawi ciachale hienit. A o ta zor rzikam. Zor rzik mój na to a. A i ma kurwani chłabem, a o garama o drugakam. Kłane czuja. Kamu çuvalı orman ağa hiç ülke ekna binim. Ağa ta ay binim. Zorman ne mağa bu gene eve. Ağa türkü keçiyor ya. Vani yasır. Ay piyam ne ota nizik bu ina tava. Arla sarı dava hastım ki. Çünkü bu ani dari tarris nevbar u zeytuna hat balut ma. Aha. Ha yasır. Bar rasti piyam bile. Bizanım sözü bu avuş ve ne çekat ya ele dayık bu. يا بولاي أونا نكي كبويا كمجار لبيش كيا راي جاني أنا ليكيان أو بو سيو قريبية آي دعوائي لي برد تانيكم بيري منالي خوامم كوتوا كاتيك لما اكتب تام مالبوم ننكم ليام ايج كاتي بيري منات جاتوا دبو چي ايج بغوات تام مالبوم ننه جان ده توريم بابو باس كمي ستي ايجي جا نهان كه وازاني ننه تيرو بياكا هايزي اقل صفك دهي ننه جان لوانه تو نزاری من چه رزو خوشویستیم هی با تو یه پاشا ننه جان من چون شو نگل نا آبم تتیه اله دایگ بوم ایتر با تو را بوی تو لیمه یه هر بحر ازوش بله تهم ناشری با چی لگل خلکی بگانا رکو دوی دو دشی هولاد یعنی خوی شکی ها ننه جان امش دیگی غراب نیا سودی بو امو مانه بی تو امش مانه درو آزن اوسی تزنوی برابر لو چکاری که زور خراب کرد بی بوی ننه تو را بوا یه دنگ بخیر و برکت بوی تا هبم به عزیز و لیو اقصو نکرد ببورا تو هرگیز کاری باش نکید جو من لقصکاتم بو جا دروی باشیش چی خراب بکه هاو در اگرانم لگل خاکی بگان هر رکمی پروژه دروز کن لیرا اگر خون بیا و درام لگه آنکه دست دریم درگه نکه نالا بست آی آولی اکم نالا بست دامن راشتی بوم نالگه نپی اگرش نکه باله باش یهزا جانه که ترشتیوه نکه من کوزم ایتر بسیاتی لی ما نه نه واسم نه شیوش لگل یابن ایلی خوش نبی هیچ ننه جانه و چی با؟ بیان و سمیه مهم درگیه لناو بریا بخیر نیدوا لیره هلتون کسی که تریشی تیه لگل بیگانه ریکو تونه هنه بیشی وینن آخر وانیه ننه جان اوانه کمپانیانه هنو ایرم کن بشوینه که کشو گذاری ابو مرسودی نورک نیدو دانیشوانی شوانه لیدن سیر کن سیر یونه هنگه کن مناله که لسر پشتی حل گرتوا سیریکا، ابی آمینالا بودی هات بی بود دوگی یه ما. آواش کشتیه تا. تو بلی کشتی بازرگانی بی. بیار ما که دن هاوریان هر وقت وان بیاری دوگا کمکت. نه نه گلکم. نه ساقوبا. روشگار بیاری کردو. اوه گرای توا بره با آواش خوش شوید ننه جان ننه جان بخوربانه بم با تیو همو ماو هلیم دور کودوی دتوا لکو بوی ها کورا قطب که نازانی من بیتکم های جیشا بخیر بی توا هاوری تو لکا کوزا کم هسا که ای اعتراس سر پیه هسا حسن انت بودا سي ماسك دي ومن لك بولا ناو هاوري وخزمي خوتاي دي سلام كلنا ناقيان دي نانا خراجيان براس براس جميل اموزاتي براس باور نکم برواسی ابکن کورینا اما اموزا با کاتی ابکن منال بوی یکی ابو ملدوانترین منالی هم درگیا استاجه چی لدوانترین گنجکانی بیاگو من ای لدوانی سروشتی هم درگیا بیاگو من زور جوانا درگیا که خوام لجیانا درگی واج وانیا رازا کم چون که تمنی نوو سالا لم درگیا زیادر هیچی تری نبیدی هنگی خودشی نایلم اخو هنده کس گیش نیم قربه سرم خوی جوی لدنگم بخونه جوی سو کسش فرمون بخیر بین با مالی خوب آیا مالی چون جانه نن که زور راستگه درگگه تن زور جوانه اسمانشی پاکو دریایشی همین او هوایشی پاکو جوان لهمول ایکو جوانکان دوریان داوا اگر بناوی اگری ابینی چنا خوشا او مناره رنگ اصواری که کن بی بلان ببتوی دروسیان کردوا بوی تا استان ماوتوا اگر دار با نچی للاینن که بازی او مناره بکی مالین بیتی باش حساوی رکام ازه خوردنه که خوش درست کم حزا کم تنیرتان با درست کم بله بله هم قماشه لکی اکرن او قماشه نکر راوا بلکو نن که مدستکانی خوید چی نیویتی امش لبا و با پیران و با من ماوتاو خلچی امناو چیا پشتیان بلی هاتوی خویان و دستو پنزی خویان بستو با و با پیرانش من لکون و هر واجیانان بسر بردو ها؟ کواتین انا ام سرچفی به دستی خوی دروست کردو بله هموش تکانی نو ام مالا نن کم خوی دروستی کردون امی کمن باسی کم هر لمالی ایمانیا بلکو خلچی ام درگیا هموش تکان مدستی خویان دروست کم استا خلکی درگکا پیستیان بکلوپلی درهی نیه ها برز جمیل ها؟ اتوائی کلی احل واسداوا ننه خوی درستی کردوا؟ ها؟ او تاوائی؟ او بکاری اینم بوتی اللانی او کسانی هرشکا نسر مالکا چون که همه ای چکیت من نیا بلغم نانگی جان خوام درگیه یه مدزیت یانیا لبراو پیویز نگا بکار بیاری با تیالانی کاز چون نیا زورن اگر بروان پینا که برو با مالی براو بر جازانت زیلی ایان نه زل مالی براو بر ابید چند سال اگلمو پیش ایرشان کرده سر چند نو چه یک بلغم تو دل نیاید شتیوانیا اوانه چند برهم هینه کن لمالی برای و برنشته زیابون ها؟ اجيك اليارا اوان توجينا ولا سرم درقيا كان بوي بيكن مناوتيكي قشتو قزاري اما همو اوشتانيه كاوان يعني باورم بيبكن باوري فينكن قشتو قزار طرماش ايه مجلس سرطاوات جاعتي ما نكردن بلان بريو برلا دعايا بوي رون كردينوا كامشتا لبرجواندي همو خلقي ناوتي درقيا ها؟ قشتم تاقي ربك ازنا امشتي وابكا باكي شم بويني هم درقيا تيخبات ننه جار ارام با الی رو بر نخواره وا؟ بله. آقای درم نتونه ناپرچین کوا. او کشتو کالی ننیا. یه تن تو راه بیه. بسیار چاو. او آنکه چین که باسی آنکهی. او آنکرینگی نه آلبم شونه. آن همه بیشی به اند بسیار که. بله مرگان بینان و بهار همومان روبروی آن بین او آن نجیان. برای؟ ای که حتی بچه ما و خاله را درخت با دخسات کف هم دجایتی هنکم گردن ها خوشم بم فرمون او چیم همه خواهد؟ ای جان لانه زورش خوش بیا اما خواهدنه که طیبتا خواهم هم هدم کردوا بانکی زور خوشا نه نگوله لتجلینه نویه نی نیا خواهدنه زور خوشو بلزتا خواهدنی زیادتر تن بو هم هدکم نه با دستکن خوش بی زور خوشا یاسر گله چی قیتوا بیری شوانی رابردوم کوتوا که همو مالیارا کوا بوینوا ایر رو که خوش بو منیش همیشه خو با روژانه و بینم تاکو استاش و یعنی او روژانه لمیشک مایه ام گشتم چاگ لیکی کردین همو هاوریان درگکان چول کرد و روشتن تاکو استاش کسیان دیار نین کم خونتوشی هاو کردنه بین دیر دان نخوارد خواه منیش دعیجم نخوارد و علی مالی باوک دانا بقر فیلی زیادرم خواردوا لم درگیر جیان بستر بی؟ بله ترچای اروناکی لکیو ویا من نام چیا؟ نام مناره یا دکاو اروناکی کسلو مناره و حتوا اروناکی ارمتی داره کبو در یوانکامو دوزینوی رگا چون؟ من نزانم دبیالا بخواب ایسا چیروکی که زور خوشتام بو گرمو اگر نو چیروکی که خوشلو مناره رو یاو او همو یبسانیه گرموا که چون کمالی چه تکانی لناو بردوا تو بشو بخو موانه گرموا خود هزار جربو گرو بتوا لدن بکورا بگرموا برمتی خود باش ادوان گوم لیا بگرن نازانم چیلو چیلو که اثرن چی توی رای گشاو نترم مکا چینه کی باشدوا لده زمان و ام نهرهان دروس کردوا جهره لجاتی ام روناکیا اگری که انتیا کرده بوا یارمتی در یاوانکانی ها بود و زینوی ریگا که هم تا حسا شو مناره ها بلگی لسر راستی چی روکا که ننه یانواب زنم نبیری چو کامل اکچتا هاتون بود درگا که مبستی سرکی هند زینی مال و سامانی خلقی درگا که بو لپر مقدادی پا علوان پیا بو شمشیرکی لچتکان در یناو راوی نا اکسی تا راستا بلان پهلوان ازاکه خوی به تنها نبو دکه چیتری شیلگل آبو هاوکاری هنکر بو ازاد کردنی درگکه خوامد تو آمدی؟ بله بیانی نه استا اونو ایم راضی کم بلان والله راضی نامی بمن ای آفرین اما ایشی سرشی تویا تیگشتی؟ تیگشتم لکوتایی ها چطکان توانی ها ده جنگارکی ایمه لناو برن لم کاته ها فالوان ها زاکه توانی همو چطکان لناو برن بلا مگر چی چطکان زورو بهزیش بون فالوان ها کمان فیلانه که چاکی دانه بوی او چطانه لناو برن یا حکر جمله بگره او دنگا نخوشه تو بس یک نیه لبسه هده که باشه بلا موازانه من چیره که راستی نیه نخیر راستیه من ننکم بوی گرامه توا خوالی خوش بیه احسه تواو یکم پالوانه ازه که رگی بچه تکه نه بینه درگه که حل لگل بی آگابون گروت یکی گوره لیوشانم نه ازانی لنام نارکه خوی بو ملازده بون لکوتایی پالوانکه بردی او همو چه دکانی لناو بر اگر او دا جنگاواره نبو آیا نیتوانی لناو یان بریا نخیر بدنگ با هوان هل سرطا او لگل یابون پالوانکه بزیرکی خوی لناوی بردن یواره تن باش بریا بر داوای لێ بردنە کەم نەنەگیان کاتەکەی گونجاو نەبوو هاتنەکەم هەست داوای لێ نەکردی بێ بۆ ماڵەکەم داوای لێ بردنتان لێ یەکەم وازم لە کاتێکی گونجاوە نەهاتین ئەوە تۆی هەرەم زانی سەرداب مەکەن ئەو پیاوە کێیە ئەوە ئەو دزەیەکە بۆم باس کردی بە دڵنیاییەوە بەڵێ ئەو دزایەوێ دورگەکەمان باشکرا بدزێ نا داوای لێ بردنەکەم ایم لیلیان بر رو بری درگاکتان و بشیوی چه رسمی بانگش کراوین او نگیل ما بوا با حسانی برو پی ناکم خوام ازانم بر رو بری لگل تانا شریکا انا دوال دیکم تان بر مکر جوا بگرن ایم امانوی ام درگای بکن بشوینه چی گشت و گزاری بیگو من ام درگای ایبیت درگای چی جوان و دانشتوان درگاکش لده هتکی دا بشدار بن اتوی بیر لروخانی ام خانوب که توا ادی بیا بلی کابرا داوی لێ بردنەکەم من خەڵکیم دورگەیە نیم بەڵام بێگومان بۆچوونی خۆمم هەیە پێویستە بیر لە بەرژەوەندی ئەم خەڵکە بکەیتەوە پێش بەرژەوەندیەکانی خۆت تێگەشتی بەڕێزم ڕاستەکە من لەم شوێنە لەدایک بووم و هەر لێرەشە مێنمەوە پیاویش نیە لەم شوێنە دەرمکە تێگەیشتن من وەڵامت نایەمەوە بەڵکو با بەڕێز بەڕێبەر وەڵامت باتەوە فەرموو من ڕێزی هەستی نەنە زۆر ئەگرم نەنەیگیان واز لە هەستی من بێنەوە مۆڵکی خۆمە نەنەیگیان هەیە من بە تۆ من الیم با ام هلا لدستی خوام نیه هر چیک من بکر و با یار بدی بر اسفر هات بید او ایوی ام شویر خوش کرد و اوی گن جلوی ای ام ولاتی خوام ن تیا اب شو بنو نروره در و ایرا بچی نیالن شتی خراب نکا تو از هنی من تاز راده سهیل کم یاسر برو تا و کم با بینا بله باش کم یک چهار که چی دوست را وستن بوچی اما جول اقسکانی بر اسفر هات نگرین ئەوە بەڕاستە؟ بەڵێ جەمیل تۆ ڕازیە بی ئەو ماڵە بروخێنن کە تیاژیاوی بۆ بەلاتەوە گرنگە ئەیەگەر وایە بۆچی بۆ ماوەیەکە دورگەکەت بەجێهێشتووە واز لەو قسە بڕووپوچانە بێنە تکایە واز لە شەڕ بێنن با بە هێمنی باسی بەرژەوەندیەکانی ئەم دورگەیە بکەین ڕاوەستە ئەگەر یەک هەنگاوی تر بێتە پێشەوە سزا ئەدەیت بۆ نیە خانی و کەس بڕوخێنی چی بەڕاستی سزا ئەدرێت لەوانەیە لەبیری چوو بکە یاسا هەیە پێت وایە ئەم دورگە دوورە دەستە یاسای تیایە هەرگیز باوەڕ ناکەم شتی وا هەبێ بێگومان ئەم وڵاتی ئێمەش وەکو وڵاتانی تر یاسای تایبەتی خۆی هەیە هەموو تاوانبارێکی گەورە و بچووک سزا ئەدرێت شکاندنی ئەو ئینجانەیە تاوانە ئەبێ سزا بدرێیت ئێستا تێگەیشتیت پێویستە کار ڕوونکردنەوەی زیاترە بۆ بڵێم بڵێ نا زۆر سپاس هەموو شتێکمان تەواو بوو واتان لەگەڵ ڕاوەستن ئەبێ ئاگامان لە خۆمان بێت بە دڵنیاییەوە ئەم گێرە شێوینانەی هێناوەتە ئێرە تا تازه نتوانی لکاتی دیاری کرا و پروژه کمان جا بجیب کین بداخوا توزه همن بگورم همن ناوام حتا انجور شیوینانا لیر دور نخموا اوان خلقانی اندشی ایم بوستن نا پیاوینا ورش ویروا برای اسپراد جمیل هات دک بخیر بی ای لکوتایی هاتی یا خوا بخیر بی ای هرم زانی تو کروشی جاوازی لوان خلقی ام درگیه چه سودیگ لپروژکانی تو ورگرن فرهاد امیدوارم مطمئنم پیاب کهید کارگیه چه رسین و چنین دروز دکم برای زمیل هر خوش اکم هم برابری او کارگیه دی خیراب را تاپی خانوگه تنبیهنه برای زمیل هیچ خمت نبیه گورم پاش کمه چیتر تاپی او خانوش من دست اکوید هیچ خود پتاقت مکه به هر شیوه اکبر رازیم کرد دوامین تاپی خانوگانی ام درگیه هم دست اکوید آه همو تاپو کارم لبردست آیا تنها تاپوی او خانوه ماو اویش پیرشنیا چی جیره هیوادارم بزودترین کارت بگی تا درگه کمان بو اوی بو دواجار درگه نورز ببینی گورم چون که ایتر ام درگه ابید باوی که ایتر خواه من امانوید چاوریتم گورم لماو دو ایتر کز نتوان را گربید لبردم مانا لماو چند روشی چی کما همو ام درگه تیکایم ایتر هیچ ریک ریک نماولا بردم مانا اپی چه رگیت بکر بینید و اوی دستی فرهادو پیاکانی دور بخینو لدرگا کم چونکه اوان اینوید درگا کن لناو بنو خلقه که در بدر بکم حلقه داتو بلامی امکتان پیشکش اکاد بنیاتی دیدار